Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa... Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 7 marca. Przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Polska lada dzień przekaże kolejnych 10 czołgów Ukrainie, poinformował minister obrony wicepremier Mariusz Błaszczak. Ze świata płyną kolejne głosy potępienia w sprawie ostatnich działań reżimu w Mińsku. Dziś zaoczne skazanie Swiatłany Cichanouskiej i Pawła Łatuszki potępił szef unijnej dyplomacji. W Trzebini rozpoczęła się skomplikowana akcja stabilizacji terenów zagrożonych zapadliskami. Na miejscu był nasz reporter. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Polska jeszcze w tym tygodniu dostarczy na Ukrainę 10 kolejnych czołgów Leopard. Pierwsze 4 przekazaliśmy w zeszłym miesiącu. Szef resortu udał się do Sztokholmu, gdzie dziś i jutro weźmie udział w nieformalnym posiedzeniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Główne tematy rozmów to rosyjska agresja na Ukrainę i wsparcie dla władz w Kijowie, a więcej o tym w relacji Sylwii Białek. Szef resortu obrony tuż przed wylotem do Sztokholmu powiedział, że w ramach sformowanej przez Polskę koalicji czołgowej są także między innymi Leopardy z Norwegii i Kanady. 8 czołgów norweskich, 8 czołgów kanadyjskich, do tego jeszcze 6 czołgów hiszpańskich. Wicepremier poinformował, że w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy powstanie hub serwisowy dla czołgów. Zaznaczył jednak, że dużym problemem jest brak części zamiennych. Powiedział, że między innymi o tym będzie rozmawiał dziś z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem. Oczekuję od ministra Pistoriusa tego, że wpłynie na przemysł niemiecki, tak żeby części zamienne do Leopardów były dostarczane. Jesteśmy gotowi, aby uruchomić hub serwisowy w Polsce, który będzie zajmował się właśnie remontem i serwisem czołgów. W spotkaniu ministrów obrony Unii Europejskiej weźmie także udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda, który przebywa z wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, powiedział na zakończonym niedawno briefingu prasowym, że rozmawiał z prezydentem tego kraju o wsparciu dla Ukrainy. Polski przywódca przypomniał, że Emiraty niedawno przekazały m.in. 100 milionów dolarów na generatory prądu, angażują także się w mediacje w sprawie wymiany jeńców. Jutro z kolei Andrzej Duda będzie rozmawiał w Dubaju z wiceprezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Więcej o tej wizycie za kilkanaście minut. W audycji zapraszamy do Trójki. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell potępił zaoczne skazanie 5 czołowych białoruskich opozycjonistów przez sąd w Mińsku. W tej grupie jest Swiatłana Cichanouska, była kandydatka na prezydenta, obecnie stojąca na czele opozycji, która została zaocznie skazana na 15 lat pozbawienia wolności, i były ambasador Białorusi w Polsce i minister kultury tego kraju Paweł Łatuszka, który został skazany na 18 lat kolonii karnej. Beata Płomecka. Szef unijnej dyplomacji nazwał wyroki absurdalnymi. To kolejny godny ubolewania przykład ciągłej parodii wymiaru sprawiedliwości i politycznego wykorzystywania sądownictwa przez Łukaszenkę, napisał Josep Borrell w opublikowanym oświadczeniu. Zapowiedział, że Unia jest gotowa podjąć działania w odpowiedzi na nieustanne, oburzające naruszanie praw człowieka. Choć nie napisał, jakie to mogą być działania, nie zagroził na przykład kolejnymi sankcjami. Szef unijnej dyplomacji napisał również w oświadczeniu, że wspólnota nadal będzie wspierać tych, którzy walczą o niepodległą i demokratyczną Białoruś. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Autorka książek o Janie Pawle II, dr Milena Kindziuk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, powiedziała, że zarzuty, jakie padają pod adresem papieża w kwestiach dotyczących ujawniania przypadków pedofilii wśród duchowieństwa, są nieumocowane w faktach. Na antenie Polskiego Radia 24 dr Kindziuk przypomniała, że Jan Paweł II jako pierwszy papież zmienił prawo kościelne dotyczące przestępstw związanych z pedofilią. Tutaj przełomem jest działalność Jana Pawła II, bo to właśnie Jan Paweł II jako pierwszy papież w dziejach podjął reformę kodeksu prawa kanonicznego, katechizmu Kościoła katolickiego, i w 2001 roku to Jan Paweł II jako pierwszy nakazał działania zgłaszać do Stolicy Apostolskiej i nakazał karać tych sprawców przestępstw seksualnych, włącznie z wydalaniem ze stanu duchownego. Milena Kindziuk mówiła w Polskim Radiu 24, że najważniejsze jest pochylenie się nad poszkodowanymi, zadośćuczynienie i pomoc, której Kościół udziela. Dodała, że Jan Paweł II zawsze to podkreślał i ten temat był także obecny w jego nauczaniu. Spółka restrukturyzacji kopalń w Trzebinie rozpoczęła stabilizację terenów zagrożonych zapadliskami. Prace polegające na wlewaniu specjalnej betonowej mieszanki do odwiertów prowadzone są m.in. na osiedlu Gaj. W pobliżu bloków eksperci zlokalizowali puste przestrzenie po dawnej kopalni, które grożą zapadliskiem. Z mieszkańcami tego osiedla rozmawiał nasz reporter. Mamy piękny las dookoła, a nie możemy do niego wejść, no bo ograniczenia mamy niesamowite na tym osiedlu tak naprawdę. Powiem szczerze, że kiedyś weszłam z ciekawości zobaczyć, co się dzieje w lesie i jak weszłam, tak szybko wyszłam. No nie wygląda to najciekawiej i no nie ukrywam, no nie wygląda to bezpiecznie. Ja nie wiem, czy to coś da. Ja w ogóle nie wiem, jak to w ogóle działa, nie? Takie betonowanie. To beton to zabierze. Tego pan nie zatrzyma ani tu, ani teraz, tylko trzeba po prostu takie metody zrobić, żeby po prostu to zostało, no żeby tego nie wypłukało, żeby to nie poszło gdzieś dalej. My mieszkańcy czujemy się zagrożeni. Rozpoczęcie prac może być przełomem, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom zagrożonych terenów, powiedziała Anna Jargus, rzeczniczka Urzędu Miasta w Trzebini. Bardzo długo czekaliśmy na rozpoczęcie prac związanych z zabezpieczeniem terenów zagrożonych powstawaniem zapadlisk. Na razie jesteśmy na początku drogi. Rozpoczęły się prace w rejonie osiedla Gaj. Ale jak wiadomo, spółka już wyznaczyła 11 terenów, które wymagają uzdatnienia, między innymi cmentarz parafialny, ogródki działkowe, stadion. Grunt na terenie gminy osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne i zalane przez wody wyrobiska byłej kopalni Siersza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach będzie padał deszcz, śnieg i deszcz ze śniegiem. Miejscami na drogach i chodnikach może być ślisko, bo nocą od minus 5 stopni na Podhalu, około 0 w centrum i nad morzem do plus 2 na Podkarpaciu oraz w Małopolsce. A jutro pochmurno z rozpogodzeniami, choć też miejscami będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem, a na południowym wschodzie także deszcz. W Sudetach dosypie kolejne około 6 cm śniegu. Silniej powieje na Pomorzu oraz nad samym morzem do 65-75 km na godzinę. Poza tym wiatr zachodni słaby i umiarkowany. Jutro od zera na Pogórzu, 4 w centrum, do 7 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Przed 16 mówiliśmy o tym, że w wielu miejscach kolejki w oczekiwaniu na otrzymanie paszportu. W kolejkach może stać nawet, jak policzył nasz reporter, po 100 osób, a zapisy internetowe, no cóż, na koniec kwietnia. Szukamy dobrych przykładów. 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry. Ja w sprawie tych paszportów, bo tak z Torunia jestem i Toruń pominięto. Ostatnio byłem składać i dwa razy z rzędu z marszu załatwiłem. Bardzo miła obsługa, polecam. Bardzo dziękujemy. Gdyby Państwo mieli jeszcze takie dobre przykłady, którymi warto się podzielić, to pewnie ku mobilizacji pozostałych, być może tam, gdzie są kolejki urzędników, to zachęcamy. 2 dwójki i 7 trójek, a w takiej kolejce, no zresztą nie tylko w takiej, może być nerwowo. No i co tu dużo mówić? Człowiek przestaje być uprzejmy. A właśnie, jeśli byśmy wzięli pod uwagę to nasze codzienne mówienie, dajmy na to dzień dobry, no takie proste uprzejmości, czy generalnie budowanie kontaktów sąsiedzkich. Jak to jest? O tych naszych uprzejmościach codziennych powiemy już za chwilę. 8 minut po godzinie 16. Where were they going without? one could see the road that they walk on. Fastball w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Pan Marcin informuje: panie redaktorze, brakuje biur paszportowych. Chorzów na ten przykład nie ma biura paszportowego. To był paszport. Był. 2 2 7 3, bo nie tylko mailowo. Chciałem pochwalić bydgoski oddział. 1,5 miesiąca może temu załatwiałem sobie paszporcik. Też chodziło mi o to, żeby do Anglii polecieć. I była sytuacja, nawet zdjęcie trzeba było jedno, ale to nawet zdjęcia nie wzięli, odciski palców, okej. I miesiąc czasu był termin, a po 2 tygodniach dostałem SMS-ka, proszę odebrać paszport. Także tu Bydgoszczy super, nie? O, i chwalimy, i bardzo dobrze. I gdyby państwo chcieli też pochwalić, to również chwaląc, chwalimy. 2 2 7 3, polecamy się telefonicznie. 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Nie, chodzi o to, żeby tak uprzejmie było, prawda? Anonimowość, może roztargnienie, może kwestia trybu życia. No właśnie, dlaczego zwłaszcza w tych większych miastach sąsiedzi coraz rzadziej mówią sobie od tak dzień dobry? Chyba nie jest to raczej kwestia wychowania, bo przecież wielu, nazwijmy to, milczków przeszło przecież domową szkołę szacunku do starszych i sąsiadów. No co z tą naszą uprzejmością? Co tu nie gra? To sprawdzał nasz reporter Kuba Witkowski. Zażyłość sąsiedzka i to w dużym mieście. Rosia! A, cześć! Przyznają państwo, zdarza się, ale coraz rzadziej. Ej, sąsiadka, schodź na dół, do mnie! Bach, jest tak źle, że mieszkańcy wielu osiedli prawie w ogóle się nie znają. I to do tego stopnia, że mało kto mówi sobie dzień dobry. Znaczy, dla mnie osobiście jest to dosyć niekomfortowa sytuacja, bo ja byłem wychowany tak, że każdemu się mówi dzień dobry. To przykład pana Pawła, a jak jest u pani Moniki? Są tacy, których kojarzymy i zawsze mówimy dzień dobry, oni nam, dzień dobry, sąsiadka i tak dalej, natomiast są tacy, których w ogóle się nie widuje. No właśnie, problem z roku na rok się pogłębia, a pytanie, co jest grane, wciąż pozostaje aktualne. Być może chodzi o nasz styl życia, zarówno tego realnego, jak i wirtualnego, bo już Robin Dunbar, amerykański antropolog i psycholog ewolucyjny, wykazał, że prawdziwe relacje jesteśmy w stanie utrzymać z góra 150 osobami. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu większość społeczeństwa mieszkała w takich małych społecznościach. Mówi Artur Sujka, specjalista do spraw networkingu. One liczyły najczęściej właśnie do 150 osób. No to wszyscy się po prostu znali, więc mówili sobie dzień dobry, dlatego że wiedzieli, że jutro też się zobaczą, pojutrze też się zobaczą, że to są po prostu znajomi. Było miło i przyjemnie. I gdzieś w związku z przebodźcowaniem i z całą masą nowych, atakujących nas w pewnym sensie relacji z tym, co się dzieje na social mediach, pewnie to zatraciliśmy. Czy to przebodźcowanie w kontaktach z innymi może być tu kluczem? Coś w tym jest. Po prostu upraszczamy naszą rzeczywistość. Gdybyśmy używali takiego paradygmatu psychologii transakcyjnej, to mówienie sobie dzień dobry to jest taka wymiana głasków. Znaczy ja ciebie głaszczę, mówię dzień dobry i ty mnie głaszczesz, mówię dzień dobry. Mówi psycholog Krzysztof Kosy. I to idzie w dwie strony i taka wymiana głasków powoduje, czy może powodować takie stopniowe budowanie pozytywnej relacji. I będąc często zajętymi, zabieganymi, funkcjonując w jakichś tam swoich środowiskach, nie mamy takiej potrzeby, żeby wymieniając te głaski, budować, rozwijać, pogłębiać relacje sąsiedzkie. Niestety bywa, że do tych głasków dochodzi, ale nie przekłada się to na rzeczywistość. Są też takie sytuacje, że ja wielokrotnie wychodzę z inicjatywą do sąsiadki bądź sąsiada, mówię dzień dobry, oni mi jak najbardziej odpowiadają, natomiast no ile razy można mówić jako pierwsza. Jeżeli ten ktoś nie raczy powiedzieć dzień dobry, no to ja też nie będę się wyrywał. W tym momencie ja też się zniechęcam i mam już dosyć, dlaczego ja non-stop mam być tą osobą, która kłania się jako pierwsza. Jest to frustrujące, ale nie warto się tutaj nakręcać, zwłaszcza dla własnego samopoczucia. Ja obserwuję taką sytuację, że rzeczywiście rzadziej mówimy sobie dzień dobry, ale troszkę częściej się do siebie uśmiechamy. Kiedyś tego dzień dobry było więcej, ale było takie bardziej ponure. Takie dzień dobry, co słychać? O, fatalnie, tak? Natomiast teraz jest może mniej takiej interakcji słownej, ale często mamy, wydaje mi się, troszkę więcej uśmiechu na twarzy, mimo wszystko. I tym optymistycznym wnioskiem zakończę, licząc jednocześnie, że jak państwa spotkam na moje dzień dobry, państwo mi odpowiedzą. Dzień dobry, dzień dobry. Jak znają państwo swoich sąsiadów, to może być temat rzeka, tak myślę, czy mówimy sobie dzień dobry, czy tym, którzy na przykład nowym lokatorom sprowadzają się na nasze osiedle, czy w pobliżu naszego domu, mieszkania. Mówimy dzień dobry, próbujemy jakoś zagadać. Dlaczego nie są to głębokie relacje sąsiedzkie, z czego to wynika? Może kwestia czasu, bo takie są czasy, może kwestia trybu życia. Sąsiedzi się nie znają. No właśnie, dlaczego nie znamy swoich sąsiadów i czy istnieje coś takiego jeszcze jak pomoc sąsiedzka. 2 2 7 3. Zachęcam do telefonowania. 17 minut po godzinie 16. No tak podpowiem po sąsiedzku. Rafała, bo jak sąsiad sąsiadowi raz zalazł za skórę, to później albo udaje, że go nie widzi, albo po prostu nie mówią sobie dzień dobry. Dzień dobry. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie, także mailowo zapraszamy do trójki @polskiradio.pl. 21 minut po godzinie 16. Teraz o bezpieczeństwie na drogach. Małopolscy policjanci po raz kolejny przeprowadzili kontrolę bezpieczeństwa właśnie na przejściach dla pieszych. Ale tym razem na jednym z dużych, niefortunnych skrzyżowań w Olkuszu wykorzystali do tego drona. No wiadomo, urządzenie sterowane przez pilota unosi się wysoko nad jezdnią, nad takim skrzyżowaniem, no i podpowiada policjantom, czy kierowcy nie dopuszczają się wykroczeń zagrażających życiu pieszych. Nasza reporterka Elżbieta Raczyńska wybrała się do Olkusza na inspekcję właśnie z udziałem drona. Kierunek Kraków, lewy pas, wyprzedził ciężarówkę, teraz będzie zmieniał pas z lewego na prawy. Jaki kolor auta? Biały, srebrny, no ciężko mi określić. Coś jasnego. Oj, dokładnie ten, którego zatrzymasz. To jest ten samochód, wyprzedzanie bezpośrednio na przejściu dla pieszych. Nadkomisarz Joanna Biela-Radwańska, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jesteśmy na jednym ze skrzyżowań w Olkuszu, takim newralgicznym skrzyżowaniu, gdzie no niestety często dochodzi do popełniania wykroczeń typu wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, czy też na przejściu dla pieszych i chcąc też jakby nauczyć i przyzwyczaić kierowców do tego, że no to wykroczenie jest najbardziej rażące, jednym z najbardziej rażących naruszeń prawa. Do tych działań włączyliśmy dzisiaj dron. Aspirant sztabowy Tomasz Grzywacz. Ten statek powietrzny to DJI Matrix 200, wersja druga. To jest sama platforma i do niej mamy zamontowaną kamerę. Przy użyciu tej kamery działamy w ten sposób, że obserwujemy wykroczenia w ruchu drogowym, szczególnie w miejscach takich jak przejścia dla pieszych, czy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Ujawniamy w ten sposób nieprawidłowości związane z niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej, czy też wyprzedzaniem, omijaniem, czy nieudzieleniem pierwszeństwa pieszym na przejściach. Policjanci, którzy właśnie stoją w radiowozie tam z tamtej strony, czekają na informacje od policjantów, operatorów, że na przykład dany pojazd w kolorze białym w tym momencie przekroczył bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, zatrzymaj go. I odprowadzamy taki samochód do samego miejsca zatrzymania przez policjantów i tam policjanci dokonują w tej chwili, jak widać, kontroli kierującego. W ubiegłym roku na przejściach dla pieszych doszło do 223 wypadków, w których 8 osób poniosło śmierć. Kiedy byśmy wzięli pod uwagę winę, kto się przyczynił do tych wykroczeń, to w 94% to właśnie kierowcy przyczynili się do powstania tych wypadków i na 8 ofiar śmiertelnych właśnie 7 zginęło przez to, że kierowca niewłaściwie zachowywał się przed przejściem dla pieszych. Podsumowując dzisiejszą akcję, ile mieliśmy tych wykroczeń w przeciągu godziny? 6 wykroczeń, właśnie wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, no to jest o 6 za dużo. Aczkolwiek, kiedy byśmy porównali te dane liczbowe sprzed roku czy półtorej, kiedy w ciągu godziny ujawnialiśmy ponad 20 takich wykroczeń, więc tutaj też można powiedzieć, że jest pochwała dla kierujących, że coraz bardziej starają się jeździć zgodnie z przepisami, zdając sobie sprawę z tego, że narażają na ogromne niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. A dron wykorzystywany jest również do między innymi sprawdzania, czy kierowcy zatrzymują się przed znakiem stop lub czy nie wyprzedzają na podwójnej ciągłej, jak mówią policjanci. Atutem użycia drona jest to, że kierowcy nie widzą takiegoż drona i nie wiedzą, że są kontrolowani. No a później mina takiego kierowcy, co tu dużo mówić, bezcenna. Dwie dwójki i siedem trójek. Jedźmy bezpiecznie przez cały czas. 24 minuty po godzinie 16. pozytywie dwójki i siedem trójek w sprawie relacji sąsiedzkich. Już ja go po głosie poznam, kurka wodna. Bardzo dziękuję za to przypomnienie. Dobre relacje z sąsiadami, no właśnie jak je budować, albo jak ma wyglądać ta nasza zwykła uprzejmość, no jak wygląda ta nasza codzienność osiedlowa. W tej sprawie telefonicznie czekamy na Państwa sygnały. A już za chwilę wiadomości w skrócie, informacje ekonomiczne, będzie prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenie dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Wybierz miejsce docelowe. Salon Hyundai ze świetną ofertą nowoczesnych aut, czyli Hyundai Outlet. Poznaj modele dostępne od ręki. Hyundai Tucson, Kona, Elantra oraz i30 teraz w leasingu dla firm. Już od 772 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły na stronie Hyundai i kieruj się do autoryzowanego salonu Hyundai. 350 miliardów złotych dla Polski przeznaczymy między innymi na infrastrukturę i ochronę środowiska, kulturę i ochronę zdrowia, nowoczesną gospodarkę, rozwój społeczny i edukację, cyfrową transformację, wsparcie dla Polski Wschodniej, rybołówstwa i najuboższych oraz silny rozwój województw. Wszyscy skorzystamy z funduszy europejskich. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze Europejskie. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Oszczędzaj i wygrywaj podwójnie. Zostań w pracowniczych planach kapitałowych i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Pula nagród to ponad 1 000 000 zł. Wejdź na akademiappk.pl. Odpowiadaj na pytania i wygrywaj. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Radio Nawigator. I czas na informacje dla kierowców, które ma Anna Jabłońska. Dzień dobry, ja zacznę od Warszawy. Duży korek na S8 w stronę Wrocławia zaczyna się przed węzłem Łabiszyńska, pomiędzy węzłami Prymasa i Lazurowa. Po wypadku zablokowany jest jeden pas. Przejazd 7 km S8 zajmuje kierowcom w tym momencie ponad 40 minut. W Warszawie zator jest też na miejskim odcinku krajowej 7. 7 zwalnia też na wyjeździe ze stolicy przed Łomiankami. W Gdańsku korek na S7 przed węzłem Południe w stronę Gdyni. Na wyjeździe z Trójmiasta zator jest też przed wjazdem na autostradę A1 na bramkach w Rusocinie, a także na drodze 91 od węzła Gdańsk-Lipce do Pruszcza Gdańskiego. W Łodzi korki są na miejskich odcinkach dróg krajowych 14, 72 i 91. Na dojeździe do Mysłowic korkuje się autostrada A4 przed węzłem Brzęczkowice. Spowolnienia są na jezdni w kierunku Krakowa. W Poznaniu korki na drodze krajowej 92. Jedźmy ostrożnie, a do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, uprzejmości i życzliwości na drogach także życzymy. Radio Nawigator Trójki. Ostrzeżenia z dróg już za niecałą godzinę, teraz po 16.30 wiadomości w skrócie i Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda uważa, że skazanie kolejnych białoruskich opozycjonistów to dowód na to, że w tym kraju nie ma wolności i że jest to państwo autorytarne, w którym władza nie ma legitymacji społecznej. Prezydent podczas wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powiedział, że władza, która ma legitymację społeczną, nie skazuje protestujących ludzi na takie wyroki. Ludzi, którzy, jak wskazywał, domagają się jedynie przestrzegania demokratycznych reguł i mają odwagę powiedzieć, jaka jest sytuacja w ich państwie. Dzisiaj Białoruś walczy o to, by stać się państwem wolnym. Ci, którzy tą walkę prowadzą, w części są także i obecni u nas, w naszym kraju. Po prostu niestety musieli uciekać z Białorusi. Władza, która dzisiaj jest na Białorusi, Łukaszenko, nie ma legitymacji społecznej, nie jest właściwie prawie, że uznawana międzynarodowo. W związku z powyższym, no, to jest taka szczególna sytuacja. Te wyroki, no, tylko potwierdzają właśnie to, że mamy do czynienia z reżimem. Wczoraj sąd w Mińsku skazał zaocznie m.in. liderkę białoruskiej opozycji Swietłanę Cichanouską na 15 lat pozbawienia wolności, a byłego ambasadora Białorusi w Polsce i ministra kultury tego kraju Pawła Łatuszkę na 18 lat. Portal TVP Info wydał oświadczenie w sprawie medialnych doniesień dotyczących ujawnienia tożsamości rodziny i ofiary pedofila Krzysztofa F., który był m.in. pełnomocnikiem marszałka województwa zachodniopomorskiego. W oświadczeniu portalu czytamy, tu cytat, pierwszą osobą, która ujawniła, że chodzi o dzieci posłanki PO, był poseł tego ugrupowania, Piotr Borys, podczas transmisji na żywo programu Minęła Ósma na antenie TVP Info 30 grudnia. TVP Info podaje w oświadczeniu, że słowa te padły w programie na żywo, więc nie było możliwości reakcji ze strony prowadzącego. W wielu francuskich miastach trwają protesty i demonstracje przeciwko rządowemu projektowi reformy podnoszącemu wiek emerytalny z 62 do 64 lat. W niektórych miejscach policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Manifestacje odbywają się m.in. w Bordeaux, Lyonie i Rennes. Największa demonstracja zaczęła się 2,5 godziny temu w Paryżu. A więcej informacji w Trójce o godzinie 17. To już za 28 minut. O protestach we Francji jeszcze będziemy mówić w audycji popołudniowej. Tymczasem już teraz... Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od kolejnego kroku w stronę polskiego atomu. Grupa ZEPAK i PGE chcą utworzyć spółkę, która zajmie się budową elektrowni atomowej w Pątnowie w Wielkopolsce. Dziś obie strony podpisały porozumienie w tej sprawie. Co nam da inwestycja? Będzie decydować nie tylko o naszej suwerenności, ale będzie decydować również o naszych możliwościach rozwojowych. Mówił wicepremier Jacek Sasin, a to już prezes zarządu spółki ZEPAK Piotr Woźny. To będzie inwestycja, która będzie pokazywała, że jest przyszłość dla regionów górniczych, że w tych regionach górniczych, w których przez lata funkcjonowały koncerny energetyczno-węglowe, można realizować duże perspektywiczne inwestycje w zeroemisyjną energetykę. Przypomnijmy, że ta inwestycja to projekt biznesowy, uzupełnienie dla rządowych planów rozwoju energetyki jądrowej. W 2036 roku w Koninie mają stać już dwa bloki, a jeden z nich ma rozpocząć pracę. Trwa pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. To ważne posiedzenie, bo Rada zapoznaje się z projekcją inflacji PKB, czyli dokumentem, który 4 razy do roku przygotowuje dla niej Narodowy Bank Polski. Jeśli więc Rada miałaby zmienić swoje dotychczasowe podejście do polityki monetarnej, to właśnie przy takiej okazji. Ale większość ekonomistów nie spodziewa się żadnego nowego ruchu. W zasadzie wątpliwości nie ma co do tego, jaka ta decyzja będzie. Stopy pozostaną bez zmian, tak jak przez szereg ostatnich posiedzeń. W zasadzie Rada wyraźnie powiedziała, że czeka na to, aż dokonane już wcześniej obniżki zaczną działać. Tak mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Decyzję w sprawie stóp poznamy jutro. Ta może mieć oczywiście wpływ m.in. na siłę naszej waluty. Ale dziś po południu nastrojami na rynku walutowym będzie rządził Jerome Powell, szef amerykańskiej rezerwy federalnej, który dziś i jutro zdaje raport przed kongresem o sytuacji gospodarczej amerykańskiej gospodarki. I dolar tym sposobem umacnia się, kosztuje 4,42, a na pozostałych parach walutowych mocniejszą stroną jest złoty. Frank kosztuje 4,71, euro jest po 4,69, a brytyjski funt kosztuje 5,26. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami popada śnieg i deszcz, ze śniegiem na południowym wschodzie także deszcz, a w Sudetach dosypie jutro kolejne około 6 cm śniegu. Silniej powieje na Pomorzu i na Wybrzeżu do 75 km na godzinę, a na termometrach jutro od 0 na Pogórzu, 4 w centrum, do 7 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Tak się troszkę zagapiłem, nie wiem czy ja panu redaktorowi powiedziałem dzień dobry? Tak, tak, tak. A dobrze. To teraz się możemy pożegnać. No, czy nie? Nie, widzimy się proszę, jeszcze dzisiaj. Proszę zostać. Ale później też sobie powiemy dzień dobry, bo to zawsze, wie pan, zastanawiamy się, dlaczego nie znamy swoich sąsiadów. Mówimy sobie dzień dobry, czy nie mówimy? Miałem takiego znajomego, był pieniarzem sądowym, to pozwał swojego sąsiada za to, że mu nie powiedział ten sąsiad dzień dobry. Fakt autentyczny. Pozdrawiam, dziękuję. No, takie fakty są najważniejsze. Takie autentyczne, proszę pana, to mówiłem, tak? Mówię, dobrze. Za 24 minuty 17. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, crier to your joy, cry tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see getting stronger. For every boy and girl, wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? So deep in doubt, and I know just how you feel in that place. But take a look around. There's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, cry a tear of joy, cry a tear of pain. We're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting strong. By the poverty stricken streets, the deep depression that we in. I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the death and the grieving. No place to raise a seeding, but the road still grow through the crack left in the cement. Just as pleasant as eating, when one to succeed in greed and oppression's the reason. People unite, even give a life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in the broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. Pan tak by przedstawił i przedstawił, a tu trzeba się wziąć do roboty. Za 21 minut 17, już pojutrze piłkarze Lecha Poznań rozegrają pierwszy mecz 1/8 ligi, finału Ligi Konferencji. W Poznaniu zmierzą się ze szwedzkim klubem Djurgårdens IF. I dziś poznaliśmy za to nazwisko arbitra tego meczu, a będzie nim Francuzka Stéphanie Frappart. Po raz pierwszy kobieta będzie sędziować mecz polskiego klubu w europejskich pucharach, ale spokojnie, o nic nie należy się martwić. Pani Frappart to doświadczona pani sędzia. Poprowadziła m.in. mecz podczas niedawnych Mistrzostw Świata w Katarze, co zresztą pamiętamy i o czym już dziś mówiliśmy. Ale właściwie, czy w ogóle sytuacja, w której to kobieta sędziuje w spotkaniu piłkarzy, powinna jakoś sugerować jakiekolwiek zmartwienia? Tym tematem zajął się Robert Grzędowski. Widok kobiety z gwizdkiem w meczach męskiego futbolu to wciąż nie jest rzecz codzienna i całkowicie powszechna, zwłaszcza w Polsce. Ale coraz więcej kobiet arbitrów pojawia się w piłce na wysokim poziomie, a Stéphanie Frappart, nazywana Madame Premier, otworzyła już dla nich drzwi do najpoważniejszych rozgrywek. Od kilku lat sędziuje w lidze francuskiej, prowadziła mecze w Lidze Mistrzów, a nawet w piłkarskich Mistrzostwach Świata. Co ważne, zdaniem ekspertów, nie doszła do tego poziomu tylko dlatego, że jest kobietą, a wypada ze względów marketingowych czy PR-owych stawiać także na panie. Stéphanie Frappart broni się na poziomie merytorycznym, zbiera po prostu dobre recenzje. Dlatego zdaniem byłego arbitra, a obecnie eksperta do spraw sędziowskich, Rafała Rostkowskiego, piłkarze Lecha powinni w czwartek grać tak jak zawsze i zachowywać się na boisku tak, jak należy to robić wtedy, gdy sędziuje mężczyzna. Jak nie wiesz, jak się zachowywać, zachowuj się przyzwoicie. To jest moja jedyna rada. Nie no, zachowywać się normalnie, naturalnie, zgodnie z przepisami. Tutaj nikt nie oczekuje ani z UEFA, ani nie wiem, ani piłkarzy chyba z żadnej z drużyn, ani sędzie czy sędziowie. Nie oczekuję żadnych nadzwyczajnych kroków, żadnych nadzwyczajnych zachowań. To jest normalny mecz. Z sędziami tak, z czołówki, już w tej chwili można powiedzieć, że pani Stéphanie Frappart jest sędzią czołówki światowej, bo sędziowała Mistrzostwa Świata w Katarze, bardzo udanie zresztą się tam spisała. No i udowodniła, że kobiety mogą sędziować równie dobrze, albo nawet lepiej niż mężczyźni. Więc skupić się na grze, na kopaniu piłki tyle. I tyle. I tak będzie coraz częściej, bo za przykładem Stephanie Frappart na pewno pójdą kolejne ambitne kobiety futbolu, a po jej dobrze wykonanej pracy piłkarskie władze nie będą się bały stawiania na kobiety, także w najważniejszych meczach. Powinna nastać normalność, czyli ocenianie sędziów bez względu na płeć, bez względu na wiek, bez względu na pochodzenie, tylko ze względu na umiejętności i aktualną formę. I tak naprawdę to powinno być decydujące, bo po to sędziowie są na boisku, żeby pilnować porządku, żeby rozstrzygać zgodnie z przepisami, a to mogą robić różni ludzie, tak? I nie należy się uprzedzać, że właśnie ze względu na płeć, czy kraj, czy pochodzenie, czy jakiekolwiek inne względy. Piłka nożna otworzyła się i bardzo fajnie. Ja się z tego bardzo cieszę, bo dzięki temu no, kończymy z dyskryminacją ze względu na płeć, a to z kolei może sprawić, że łatwiej będzie walczyć z innymi formami dyskryminacji, czyli na przykład dyskryminacją sędziów ze względu na wiek, co jest problemem również w Polsce, gdzie sędziom odbierane są szanse na sędziowanie w różnych ligach, czy odbierane są szanse na awans. Także zapraszamy panie, bo do piłki nożnej, do sędziowania, bo chcąc nie chcąc stają się sojuszniczkami w walce z innymi formami dyskryminacji. Futbol idzie do przodu, tak jak świat idzie do przodu. Sędzią meczu Lecha z Dure Gordens będzie więc po prostu Stephanie Frappart. To pierwsza taka okazja dla polskiego klubu, więc na pewno dla kibiców jest to pewna ciekawostka, o tym bardziej, że to okolice Dnia Kobiet, ale ciekawostka dziś, a w kolejnych latach prawdopodobnie nic wyjątkowego, a przynajmniej tak to powinno wyglądać. Oczywiście mocno trzymamy kciuki nie tylko za piłkarzy, przede wszystkim za madam premier, bo pewnie z tego względu, że to pani sędzia będzie sędziować męskie spotkanie w 1/8 finału Ligi Konferencji będzie zwracała uwagę. Z pewnością i o tym spotkaniu od strony czysto sportowej także będziemy mówić na antenie Trójki. Za 16 minut 17. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnobłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, bo dali od siebie mnie trzyma, choć nie chcę mój przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy, a nie o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. Jest dla mnie muzyką, pulsuje jak ciche echo. Jej twarde białe piersi, leczniejsze są niż jej mleko. I sypia z pięknych daftry, dziś skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie będzie umiał. Nocami w samotności rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem, ale gdy sen najśmielszy tej dumy nie urażę. gdzie człowiek mieszka od lat, zna się, ale na nowych osiedlach, w nowym miejscu już niekoniecznie. Znają państwo swoich sąsiadów? Mówimy sobie na osiedlu dzień dobry. Dwie dwójki i siedem trójek. Sprowadziłam się z wielkiego miasta do małego. Posadziłam kwiatki przed kamienicą. Kupiłam sznurek do wieszania bielizny, pościeli na podwórku. Odśnieżam zawsze całe podwórko. Jeszcze kupowałam przez wiele miesięcy pączki najlepsze w Polsce i przywoziłam dla sąsiadów. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Taka sąsiadka to skarb, prawda? Audycja popołudniowa. Dwie dwójki i siedem trójek. W sumie naleciało nawet na pączki. Ale nie, Wielki Post, gdzie tam. Minut pozostało do godziny 17. Prezydent kontynuuje podróż po krajach Zatoki Perskiej. Od sobotniego wieczora Andrzej Duda był w Katarze. Przypomnijmy, gdzie wziął udział w ONZ-owskiej konferencji poświęconej krajom najsłabiej rozwiniętym. A dziś został oficjalnie powitany przez prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po politycznych konsultacjach podpisano też dwie umowy o współpracy. O tym, czego będą dotyczyły polityczne konsultacje obu prezydentów i w jakich dziedzinach będziemy współpracować z Emiratami Arabskimi, Agnieszka Drążkiewicz. Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcą Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejkiem Mohammedem bin Zayedem Al Nahyanem, trwało prawie dwie godziny. Politycy omówili kwestie związane z energetyką, dostępem do surowców, a także rozwijaniem wymiany handlowej pomiędzy obu krajami. Prezydent Andrzej Duda po rozmowach relacjonował dziennikarzom towarzyszącym polskiej delegacji przebieg spotkania. Mam nadzieję, że zaowocuje ta wizyta wieloma kontraktami, które zostaną tutaj w przyszłości zawarte przez polskie firmy, ale przede wszystkim zwiększoną polską obecnością częścią tutaj w sektorze technologicznym odnawialnych źródeł energii, współpracy informatycznej, co tutaj w sposób niezwykle dynamiczny się rozwija i to jest w tej chwili jeden z najbardziej rozwiniętych i najmocniejszych pod tym względem regionów w ogóle na świecie. Polska w ramach unijnych zobowiązań musi inwestować w odnawialne źródła energii, a współpraca z Emiratami Arabskimi mogłaby nam w tym pomóc, dodał prezydent. My mamy nadzieję, że do nas przybędą fundusze inwestycyjne ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Właśnie także i te firmy, które zajmują się odnawialnymi źródłami energii, tutaj technologicznie się rozwijają, będą obecne także i na naszym rynku. Wiemy o tym doskonale, że w ramach polityki ochrony klimatu i budowania naszego miksu energetycznego my tej energii odnawialnej potrzebujemy wiele. Na koniec rozmów podpisano również dwa porozumienia o współpracy. Jedno właśnie w zakresie odnawialnych źródeł energii, a drugie w zakresie informatyzacji, cyfryzacji, przede wszystkim w administracji. Perspektywy są bardzo duże. Pan prezydent wstępnie zasygnalizował wysłanie takiej grupy roboczej do naszego kraju właśnie po to, by rozmawiać o perspektywach współpracy biznesowej. Dzisiaj nasz obrót gospodarczy tutaj ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi to około 1,4 miliarda dolarów. Mam nadzieję, że uda się go wielokrotnie zwiększyć na przestrzeni najbliższych lat i tak się umawialiśmy dzisiaj z panem prezydentem. Prezydent w trakcie spotkania z szejkiem Abu Dhabi poruszył też kwestię wojny na Ukrainie. Mówiliśmy o Ukrainie. Ja też dziękowałem za pomoc, jaką Zjednoczone Emiraty przeznaczyły dla Ukrainy. 100 milionów dolarów w ostatnim czasie na generatory prądotwórcze. To nie jest mała kwota. Wspierają Ukrainę również i politycznie, ale starają się zachowywać taki spokojny dystans. Zresztą proszę pamiętać, że sporo też robią jako państwo, które pozostawało w przyjaźni zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą, do tego, aby szukać tutaj rozwiązań pokojowych, umożliwiać rozmowy w sprawie wymiany jeńców, więc mają taką specyficzną rolę. Jutro Andrzej Duda kończy pobyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ostatnim punktem wizyty będzie spotkanie z wiceprezydentem, premierem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejkiem Dubaju, Mohamedem Rashidem Al Maktoumem. A tematami rozmów mają być rozwój, wymiana doświadczeń i energia odnawialna. Przypomnijmy, Zjednoczone Emiraty Arabskie będą gospodarzem rozpoczynającej się pod koniec listopada konferencji klimatycznej ONZ COP28. Po jutrzejszych rozmowach w Dubaju prezydent Andrzej Duda wróci do Polski. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 6 minut o 17. Serwis informacyjny.